przyspieszonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w województwach lubelskim, mazowieckim i łódzkim. Sprzed pomnika górników kopalni Wujek ruszył bieg ku czci męczenników stanu wojennego. Na wsparcie z ZUS mogą liczyć przedsiębiorcy poszkodowani z powodu stanu wyjątkowego na granicy. W Polsce w ciągu minionej doby stwierdzono 269 zakażeń koronawirusem. Nikt nie zmarł ani z powodu COVID-19, ani z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami. Wyzdrowiały natomiast 383 osoby. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwach lubelskim, mazowieckim i łódzkim. W szpitalach przebywają 704 osoby hospitalizowane z powodu patogenu. Od wczoraj liczba pacjentów na oddziałach covidowych wzrosła o 29. Do dyspozycji chorych na SARS-CoV-2 jest ponad 6 tysięcy łóżek. Francja rozszerza kampanię dotyczącą trzeciej dawki szczepionki. Dziś mogą ją otrzymać osoby starsze w domach opieki. Do tej pory trzecia dawka preparatu była podawana osobom powyżej 80 roku życia z chorobami współistniejącymi. Dawka przypominająca podawana jest w domach opieki osobom starszym, które otrzymały drugą dawkę preparatu co najmniej 6 miesięcy temu. Według francuskich władz sanitarnych po tym okresie skuteczność szczepionki jest obniżona, szczególnie wobec wariantu delta koronawirusa. Władze obawiają się więc nawrotu epidemii w domach opieki dla osób starszych. Szacuje się, że od początku pandemii w tych placówkach zmarło ponad 30 tysięcy osób chorych na COVID-19. W przyszłych tygodniach Francja rozszerzy kampanię podawania trzeciej dawki szczepionki na osoby powyżej 65 roku życia. Władze liczą na to, że dawkę przypominającą przyjmie ponad 18 milionów Francuzów. Do tej pory trzeci zastrzyk preparatu przeciwko koronawirusowi otrzymało ponad 300 tysięcy osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Sprzed pomnika poległych górników kopalni Wujek ruszył bieg ku czci męczenników stanu wojennego. To 16. pielgrzymka w formie sztafety biegowej, mówi Stanisław Płatek, przewodniczący Komitetu Strajkowego w kopalni Wujek. Kolejna pielgrzymka biegowa, forma upamiętnienia, przypomnienia o związkach łączących górników i księdza Jerzego Popiełuszkę, który jest patronem Związku Zawodowego Solidarność. Finał biegu przy grobie księdza Jerzego w Warszawie. Uczestnicy dotrą na metę jutro, 74. urodziny błogosławionego. Sztafeta liczy ponad 300 kilometrów. Na wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć przedsiębiorcy poszkodowani z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach na wschodniej granicy. ZUS zaproponuje im odroczenie składek albo raty. Możliwe jest też umorzenie odsetek, a w szczególnych okolicznościach składek. Rozpatrując wnioski o pomoc, pracownicy ZUS wezmą pod uwagę skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego, mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u. Jeśli przedsiębiorca spodziewa się, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie opłacać bieżących składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Jeżeli zaległość już powstała, może zawrzeć w ZUS układ ratalny, by zadłużenie spłacić w dogodnych ratach. Na mocy tarczy antykryzysowej ZUS udziela obu tych ulg bez opłaty prolongacyjnej, gdy chodzi o składki za okres od stycznia 2020 roku. Z której formy pomocy skorzystać, podpowiedzą przedsiębiorcom doradcy w oddziałach ZUS i pomogą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku. Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka trasy S-19, która jest fragmentem międzynarodowej drogi Via Carpatia. Fragment między Iskrzynią a miejscem piastowym będzie miał ponad 10 km długości. Na Podkarpaciu w realizacji jest 9 odcinków trasy o łącznej długości 85 km. Niedługo kierowcy poznają efekty tych prac, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jeszcze w tym roku będziemy oddawać do użytkowania pierwsze odcinki między Rzeszowem a Lublinem, a kolejne między Lublinem a Białymstokiem, czy Białymstokiem a granicą Polski z Litwą, czy kolejne te tutaj u nas w województwie podkarpackim na południe do Rzeszowa wchodzą w fazę wykonawczą. To naprawdę bardzo ważne momenty, które zbliżają nas do oddania tego szlaku w całości. Cały polski odcinek Via Carpatii ma być gotowy za 5 lat. Trasa połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię i Grecję. A propos Słowacji, w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie odbyła się ceremonia powitania papieża Franciszka. Ojciec Święty mówił, że pandemia jest próbą naszych czasów. Franciszek wezwał też do pomocy innym i wspólnego budowania przyszłości. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, zwracając się do Franciszka, podkreśliła znaczenie integracji europejskiej i przypomniała, że chrześcijaństwo oraz Kościół katolicki były od zawsze częścią słowackiej tożsamości kulturowej. Witamy Was. Witamy Cię jednak nie tylko jako przedstawiciela jednej z największych duchowych rodzin na tej planecie, ale i jako niosącego bardzo potrzebną inspirację dla przyszłości ludzkości. Papież Franciszek mówił o słowiańskim geście witania chlebem i solą. Odniósł się do historii Słowacji, przypominając, że została ona ukształtowana przez wiarę. Powiedział, że dzieje te wzywają Słowację do bycia orędziem pokoju w sercu Europy. Potrzebujemy braterstwa, aby promować integrację, która jest coraz bardziej niezbędna. Jest ona pilnie potrzebna teraz, w czasie, gdy po wielu trudnych miesiącach pandemii nadchodzi wytęsknione ożywienie gospodarcze, któremu sprzyjają plany odbudowy Unii Europejskiej. Papieska pielgrzymka na Słowację potrwa do środy. Wojciech Stobba, Polskie Radio Bratysława. Jeszcze w sprawie wezwania do pomocy innym. Bandaże, plastry i jednorazowe rękawiczki zbiera na potrzeby misji Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Środki opatrunkowe do szpitali w Afryce, mówi prezes Fundacji Justyna Janiec-Palczewska. To są bardzo często szpitale prowadzone przez polskich misjonarzy, jedyne w promieniu na przykład 100 kilometrów. Czasem bywa, że ludzie idą do takiego szpitala kilka dni. Dla nich to jest jedyna możliwość pomocy tam na miejscu. Co prawda te opatrunki, bandaże można kupić na miejscu w Afryce, ale są bardzo drogie, są bardzo słabej jakości, a trzeba pamiętać o tym, że są kraje, w których ich zwyczajnie nie ma, więc na miejscu taki bandaż jest naprawdę na wagę złota. Szczegóły o tym, jak można pomóc i dane adresowe znajdziemy na stronie redemptorismisio.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, gdzieniegdzie pada, głównie na wschodzie i wybrzeżu, na południu i południowym wschodzie możliwe burze, także z gradem. Na termometrach od 18 stopni na północy do 24 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Państwo znają tę budzikową śpiewkę. Jak stoi gitara w kącie i się kurzy. No właśnie. Co ma się kurzyć i marnować? Zróbmy z niej użytek. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space lawn mother, mother. Huh. Uh-uh. There's a car in the field now in a collar. Doors to choose, but only one bears your name. You've been drinking my blood, well I've been licking your wounds. Well I shave off the pitch now. my name. You're soothing my cortex when you know I'm insane. I've squeezed out in hard drive and I'm drowning in love. I encompass some more to a position above and sing on. Kosmiczne dźwięki. O, no, właśnie. Kiedyś Dog of Mystery, później Paul 75, no a teraz już jako Monster Magnet. Takie uderzenia lubimy w audycji. Trójka do trzeciej. 14 minut po południu. Teraz troszkę takie bardziej miękkie dźwięki. Gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas. Zgubiłem się. Mój budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Cię ten znak. Zawrócę rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Przed godziną 12 mówiliśmy o kapsule czasu odnalezionej, no bo zawieruszyła się 50 lat temu, nie bardzo było wiadomo dokładnie, gdzie się znajduje, ale odnalezionej. Wydaje mi się, że fantastyczne uczucia, może i trochę mieszane, mogą towarzyszyć właśnie znalezieniu, odkryciu, otwieraniu, odpakowywaniu takiej kapsuły czasu. W audycji zastanawiamy się za sprawą Państwa głosów, co w takiej kapsule czasu Państwa zdaniem powinno się znaleźć. Ciekawi jesteśmy odpowiedzi i tego, no właśnie, co ta przyszłość może przynieść za te, dajmy, pół wieku. Na jednostkach kosmicznych są dyski wygrawerowanymi, wspaniałymi dla historii, cywilizacji zaszłościami. Ja myślę, że tu człowiek też powinien na miejscu na Ziemi coś zostawić po sobie. Owszem, te statki kosmiczne mkną i dotrą do innych może galaktyk, to byłoby wskazane. Natomiast tu na Ziemi człowiek niech zostawi też po sobie pamiątkę w postaci zapisu i myślę, że to jest dobry pomysł. A ja bym zostawił w takiej kapsule czasu jedną rzecz. Miłość do człowieka. Do tej kapsuły czasu wsadziłbym jeden napis. Program trzeci Polskiego Radia. O! O, jak miło, naprawdę zasłużył pan na order. No, ale jak będzie na razie z ziemniaka. Poszukiwania kapsuły czasu i co w niej właśnie, co państwu podpowiada wyobraźnię, co państwo włożyliby do takiej kapsuły czasu, która miałaby być znaleziona, odkryta, otwarta za 50 lat. 2 2 7 3, niech wyobraźnia państwa poniesie. Telefonicznie, także mailowo, trójka@polskieradio.pl. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I the moment the truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Komu się coś odkleiło przy okazji tego nagrania? Fantastyczny amerykański kompozytor, autor tekstów, wokalista, gitarzysta, producent muzyczny polskiego pochodzenia Johnny Rzeźnik. Z polskimi korzeniami, więc John, jak ją tam John, po naszemu to Jaśko. Rzeźnik po prostu. 24 minuty po godzinie 12. W labiryncie nowych technologii. Sieradzanie mogą pobrać aplikację przypominającą o odbiorze, nie paczki, odpadów komunalnych. Ekoharmonogram działa od początku września i poza funkcją dla zapominalskich ma również walory edukacyjne. Ideą tej aplikacji jest to, żeby mieszkaniec miał w jednym miejscu wszystkie informacje na temat gospodarki odpadami. Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora Zakładu Nieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlista. My jako Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina, obsługujący 23 gminy, w tym także miasto Sieradz, gminę Sieradz. Po prostu staramy się pomóc mieszkańcom, a jednocześnie przekazać im pewną wiedzę i dostarczyć narzędzie, które pozwoli im dobrze gospodarować odpadami. Dobry pomysł. Każda aplikacja, która ułatwia życie mieszkańcom, jest dobra. A już jest taka aplikacja? Jest już taka aplikacja. Skorzysta pani z tego? Skorzystam. Maciej Ziorny, kierownik referatu gospodarki odpadami komunalnymi. Po zalogowaniu mieszkaniec ustala w aplikacji swój adres nieruchomości i aplikacja z automatu dostosowuje harmonogram do tego rejonu wywozu. Przypomina dzień wcześniej o wystawieniu czy to pojemników, czy worków. Przypomina o terminie płatności. Myśli pani, że to jest dobry pomysł, żeby taką aplikację stworzyć? No jak się kto umie obsługiwać komputerem? A ja nie umiem. Nie mam internetu, także... Czyli dla pani byłaby nieprzydatna po prostu? Nieprzydatna. No. Jest to jak najbardziej proste, intuicyjne narzędzie, można powiedzieć, składa się z zakładek i w poszczególnych zakładkach znajdujemy poszczególne funkcje, które oczywiście możemy sobie dopasowywać do swoich potrzeb, do swojej lokalizacji. Przede wszystkim musimy się, można powiedzieć, znaleźć w tej aplikacji. Jest tam dostępny też taki słownik odpadów, czyli jeżeli ktoś zastanawia się, do którego worka, gdzie co powinno trafić, ma możliwość skorzystania z takiej podpowiedzi. Dlaczego byłoby to przydatne, pani zdaniem? Bo się często zapomina, jeżeli są jakieś segregacje, wywozy śmieci, często się gubi po prostu tą podstawową informację, taką karteczkową, że tak powiem. A w telefonie jest pod ręką? A w telefonie, i nawet jakby to było na zasadzie takiego przypomnienia, telefon jest tak podręczny, że takie przypomnienie by było jak najbardziej funkcjonalne. Ona też ma funkcje edukacyjne, czyli co, gdzie wrzucić, żeby nie też popełnić błędu. Też jest przydatne. No, akurat córka jest w technikum na ochronie środowiska, także zdarza mi się nawet ją zapytać, gdzie co prawidłowo powinno się wyrzucać. Jeżeli jest papierem, wrzucamy do niebieskiego worka, jeżeli jest szkłem, wrzucamy do zielonego worka czy pojemnika, jeżeli jest metalem lub tworzywem sztucznym lub też opakowaniem wielomateriałowym, to jest mała pułapka, że kartoniki po napojach, które nie są tworzywem, wrzucamy je do żółtego pojemnika. Jeżeli nie jest to surowiec wtórny, nie nadaje się do niczego, jest to materiał, można powiedzieć, brudny, higieniczny, ewentualnie jakaś mała folijka zanieczyszczona produktami spożywczymi typu folia po śledziach przysłowiowa, czy jakieś produkty, artykuły higieniczne. Wrzucamy je do pojemnika ostatniego na odpady resztkowe. Ekoharmonogram. Ściągnie pani dla siebie tą aplikację? Jak najbardziej. Myślę, że nawet, nie wiem, czy córka już by wiedziała o czymś takim, to nawet jej podpowiem, bo ona jest typowo za ochroną, także jak najbardziej. To jeszcze, jak lubi nowości, to tym bardziej. Aplikacja Ekoharmonogram jest bezpłatna, a jej funkcjonalność sprawdzał nasz reporter Adrian Krupa. Niby nowość, a przecież sięgnijmy pamięcią. Aplikacja przypominająca Idź, wyrzuć śmieci działała już w latach 80. pamiętam. Najczęściej klikana odpowiedź. Jak brzmiała? Zaraz.

i mówił, że ja śpię sam. Za 24 minuty 13, o tym już mówiliśmy dziś w serwisach informacyjnych. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 269 zakażeń koronawirusem. Nikt nie zmarł ani z powodu COVID-19, ani z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami. A w naszej audycji przenosimy się do Głuchałowskiego Szpitala MSWiA, bo już ponad 1500 osób skorzystało z terapii pomagającej w odzyskaniu sprawności po przejściu COVID-19, która realizowana jest właśnie w tej placówce. Szpital Głuchałowski MSWiA to jeden z pierwszych w kraju ośrodków, który pomaga w walce z przypadłościami, które nie znikają wraz z pokonaniem choroby. Objawów, z którymi mamy do czynienia, jest coraz więcej. Można już ich chyba wymienić ponad 60. Jan Szczegielniak, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach. One dotyczą także bólów stawowych, bólów mięśni, klatki piersiowej czy bólu głowy, trudności w zasypianiu, zaburzeń związanych z równowagą, z koordynacją, pamięcią i koncentracją, z lękami i depresją. Potrzeby rehabilitacji okazują się coraz większe. W tej chwili dotyczą nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci. Najbardziej narażone na zachorowanie są osoby z obniżoną odpornością, ale czy te powikłania później utrzymują się głównie u takich osób, czy tutaj nie ma reguły? Mamy do czynienia i z osobami młodszymi, które były sprawne, z osobami, które chorowały skąpo objawowo i do czynienia z osobami, które przeszły ciężko chorobę. W jaki sposób przywrócić możliwości osobom, które mają problemy z chociażby pamięcią? Musieliśmy niestety wdrożyć bardzo proste terapie, a więc wrócić chociażby do kolorowanek. A więc mówimy o takim poziomie upośledzenia. Co pani musi tutaj zrobić? Umieścić te obrazy, które przedtem były. To znaleźć, jak pokaże się na ekranie, puste miejsce. Jest, trafiła pani. Wydawać nam się może, że to są bardzo łatwe ćwiczenia, bo przecież to są 3 obrazki, które trzeba zapamiętać. Pani akurat miała proste, również ze względu na wiek. Katarzyna Bogacz, zastępca kierownika, specjalista fizjoterapii. Są pacjenci, którzy mają troszkę tych problemów mniej, więc zabawa jest trudniejsza. Ale są też tacy pacjenci, którzy naprawdę mają ogromne problemy. Najprostszych rzeczy nie potrafią zrobić. Dostosować kolorów, zapamiętać 2 obrazków w określonej kolejności. No niestety, ta mgła covidowa pojawia się nie tylko u tych starszych. Pracownia wirtualnej rzeczywistości, no coś, co nam się raczej nie kojarzy z terapią covidową. Tutaj pacjenci mają ćwiczenia psychoterapeutyczne z goglami w wirtualnej rzeczywistości. Pan ma trening relaksacyjny. Znajduje się w tej chwili w takim ogrodzie. Pacjenci powinni odczuwać poprawę emocjonalną, bo często mają lęki. Tutaj widzimy coś chyba w rodzaju gry, bo tu się jakaś kuleczka przemieszcza. Co to jest za ćwiczenie? Biofeedback oddechowy. Pani ma czujniki na brzuchu i kontroluje sposób prawidłowego oddychania. Tutaj mamy bardzo nowoczesną salę, mnóstwo monitorów i widzimy panią stojącą przed jednym z takich telewizorów. Co tutaj się odbywa? To jest tak zwana neuroforma, też ćwiczenia w wirtualnej rzeczywistości, funkcji poznawczych połączone z ćwiczeniami fizycznymi. Pacjent musi policzyć coś, potem dopiero dotknąć określonego wyniku. Tutaj te rowerki, które znamy z przekazów medialnych. Tutaj są treningi wydolnościowe. Widać na monitorze tętno. Pacjent sam może sobie kontrolować wysiłek fizyczny. Słuchając o tym, do czego może doprowadzić koronawirus, nawet u osób, które początkowo nie uskarżały się zbytnio na przebieg choroby, myślę, że niewiele osób chciałoby trafić na taki oddział. Na szczęście, zdaniem profesora Szczegielniaka, jest całkiem skuteczna metoda, która pozwoli tego uniknąć. Tych osób, które oczywiście się szczepią, nawet zachorowanie będzie przebiegało znacznie łagodniej. Obserwacje kliniczne oczywiście u nas wskazują na to samo. Szczepienie jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Zachęcamy i będziemy zachęcać do szczepienia. Te najnowsze dane są niepokojące, ponieważ lekarze zauważają, że coraz częściej z poważnymi komplikacjami zmagają się również osoby w sile wieku i ci, którzy przeszli infekcję w łagodny sposób. To powoduje, że pilotażowa terapia jest cały czas modyfikowana i dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjentów. W Głuchołaskim Szpitalu MSWiA był nasz reporter Daniel Klimczak. Tu Trójka za 19 minut 13. Chodź ze mną,

to w drogę. Po weekendowej przerwie powracamy do naszej podróżniczej lektury. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Warszawa. Fragment 26. Jestem człowiekiem, który wierzy w wolność jednostki, przynajmniej w teorii. Jednak muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem przykład Warszawy, poczułem pokusę, by dodać jeszcze jeden przepis do miliona innych, których już musimy przestrzegać na co dzień. Zastanawiał mnie zwłaszcza system natychmiastowych mandatów. Prawdopodobnie o wiele bardziej skuteczny niż ciąganie człowieka do sądu municypalnego, co prędzej uczyni z niego buntownika niż pokutnika. Oczywiście system mandatów wymierzanych na miejscu zależy w pełni od skutecznej i solidnej policji. W przeciwnym wypadku prowadzi do bardzo poważnych nadużyć. Ale od wszystkich cudzoziemców odwiedzających Anglię słyszałem, i były to szczere opinie, że mamy najlepszą policję na świecie. I sam pierwszy powierzyłbym londyńskiemu posterunkowemu pilnowanie takich przepisów i z chęcią uiścił szlinga, gdyby złapał mnie na ich naruszeniu. Cisnąwszy plecak w kąt niezwykle wygodnie urządzonego pokoju, jaki przydzielono jej w parlamencie, ważna osobistość włożyła długie spodnie i pożeglowała zwiedzać Warszawę. To spore miasto i nie da się z nim uporać w jeden dzień. Nie lubię jednak turystycznej metody systematycznego zwiedzania. Ruszyłem więc, jak zwykle, na swobodną wędrówkę. Większa część Warszawy jest nowoczesna. Szerokie ulice z wysoką zabudową w stylu bulwarów z wytwornymi sklepami. Szedłem przed siebie, aż dotarłem do Starego Miasta, nadal największej warszawskiej atrakcji. Zwiedzanie zacząłem jak trzeba, kierując się w stronę Zamku Królewskiego. Tu, na rozległym placu, stoi pomnik Zygmunta. To posąg ustawiony na szczycie kolumny, która bije na głowę kolumnę Nelsona. Z tym pomnikiem związanych jest wiele polskich legend. Wierzono kiedyś, że gdy Polsce groziło niebezpieczeństwo, król poruszał szablą. Zdarzyło się tak tuż przed szwedzkim najazdem w XVII wieku i ponownie przed drugim rozbiorem. Zapewniano mnie, że opisywane wypadki rzeczywiście miały miejsce i w związku z nimi mogło dojść do powstania legendy. Z całą pewnością kolejne osobliwe wydarzenie nastąpiło w 1915 roku. W przedwojennym pokoleniu legenda przybrała konkretniejsze kształty. Gdy spadnie szabla Zygmunta, Polska odzyska wolność. W 1915 roku Rosjanie, cofając się przed niemieckim natarciem, wysadzili pobliski most na Wiśle. Siła eksplozji targnęła pomnikiem i zygmuntowska szabla runęła na bruk. Znajdujący się na dalszym planie zamek to zwyczajny, lecz wcale okazały gmach. Został zbudowany dla polskiego króla, ale przejęli go rosyjscy gubernatorzy. Rosjanie nie najlepiej traktowali zamek. W paru najlepszych salach zakwaterowano żołnierzy, a na tyłach postawiono paskudne koszary. Za odrodzonej Polski już niemal doszczętnie wyburzone. Stopniowo Rosjanie ogołocili też zamek z praktycznie wszystkich dzieł sztuki. Byłem zresztą zaskoczony, że zamek dysponuje dzisiaj znakomitym ich wyborem. Opiekujący się nimi pracownik wyjaśnił mi sytuację. Podobno, zgodnie z traktatem pokojowym podpisanym z bolszewikami po wojnie 1920 roku, wszystkie dzieła sztuki, które należały do Polski i nadal znajdowały się w Rosji, miały zostać zwrócone. Do Rosji wysłano wobec tego komisję złożoną z polskich artystów celem odszukania tych skarbów. Komisja zorientowała się, że bolszewicy nie mają bladego pojęcia na ten temat, tak więc wskazywała dzieła, które nigdy w życiu nie widziały Polski. Co więcej, za pomocą czystej perswazji przekonała bolszewików do rozstania się z bezcennymi okazami sztuki religijnej. Argumenty brzmiały następująco. Nie wyznajecie żadnej religii, a zatem te rzeczy są dla was bezwartościowe. Będą tylko wywierały zły wpływ na wasz lud, więc możecie spokojnie nam je oddać w zamian za inne, które zaginęły. Bolszewicy się zgodzili, a Polska w zasadzie zrobiła całkiem niezły interes. Wnętrze zamku zaskakuje w porównaniu z przeciętną solidnością fasady. Niejedna z przestronnych sal po prostu olśniewa, przywodzą na pamięć Wersal i Fontainebleau. Sali tronowej, jadalnej i balowej nie powstydziłaby się najwytworniejsza stolica na świecie. Jak to zwykle bywa w takich miejscach, wystrój jest nieco przesadny, przynajmniej jak na normalne podmiejskie standardy. Nieraz się zastanawiałem, jak monarchom udawało się zasnąć przy tak świetnych malowidłach pięknych, lecz rozebranych dam, które spoglądały na nich z sufitu. Warszawska katedra bynajmniej nie jest imponująca. Zasadniczo nie sposób przyjrzeć się jej wszechstronnie, bo wciśnięto ją w wąską uliczkę. O wiele ciekawsze architektonicznie są sąsiadujące ze świątynią budynki kościelne. Z moim zwykłym szczęściem odkryłem, że wnętrze katedry opanowali malarze i dekoratorzy. Wspaniałe kandelabry zakrywał papier i jakieś owijki. Ściany przechodziły katusze rekonstrukcji, a kiedy tak stałem pośrodku nawy, na próżno starając się ogarnąć ogromne rozmiary budynku, poczułem, jak pół chochli gorącej wody leje mi się po karku. Powinienem zapewne dodać, choćby po to, by podkreślić nienaganne maniery Polaków, że pracujący pod dachem robotnik, który dopuścił się tego straszliwego czynu, natychmiast zszedł na dół, żeby przeprosić i tak się przejął, że własnymi rękoma uniósł moją koszulę, żeby sprawdzić, czy nie jestem poparzony. Przypuszczalnie gorąca woda, którą niechcący wylał, ochłodziła się podczas gwałtownego lotu. Zresztą nie doznałem większych szkód niż pół tuzina plam wapna, które z tyłu koszuli zostawiły palce robotnika, a z którymi nieświadomy obnosiłem się przez resztę dnia. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Kolejny fragment prozy czytanej w Trójce, jutro także przed 13, a za 5 minut o 13 serwis Trójki.